أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. سورة الشعراء مكي سورة دي نازل شاید اور اس طرح سورة الواقعہ او مخکر سورة النمل ترتیب قرآن کی شپگشتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی وصل اختم نمبر سورت دے ربط دری سورت دما قول سردار سورة فرقان کی اس بات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو دا پیغمبر رشتنے پیغمبر دے دا چر ترا سوئی دا امنی کامیاب بشئی نو دی صورت کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا مخ کی صداقت بیان شو نو دی صورت کی تسلی بیانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دو امروت نما قول سردار سورة الفرقان کی رد شرک پی البرکات بیان شو پا دلائل عقلی او سرا المبارکو فی کل شئین هو اللہ پہ ہر چیز کی برکات چون کی اللہ تعالیٰ دے نو دی صورت کی پہ دغا مسئلہ باندی دلائل نقلی بیانی نقل ہم دغوی چی المبارکو فی کل شئین هو اللہ پہ ہر چیز کی برکت ورکون کے برکات چون کے خیرون چون کے غصر پیو اللہ تعالیٰ دے داور صورت دا التسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی دا پا نجات دا مومنان باندی او پا ہلاکت دا مشرکان باندی تاسو دا اللہ تعالی پا دین مانی ٹنگ پا دی شئی ستاسو دشمنان با اللہ تعالی تبا کی او اے مومنان مسلمانانو تاسو با اللہ تعالی نجات در کی دا غداوہ دا صورت چلا طاسین میم اللہ تعالی علم دے فمانان دے حروف باندی دا حروف مقطعات دی مخکی ردی تفصیل بار بار ویلے شے تلک آیات الکتابی دادی آیاتون دا کتاب المبین خکارکون کی دا حق دا باطلنا ترغیب دا قرآن کریم تا المبین خکارکی حق دا باطلنا تفسیر جلالین لکری دی مظہر الحق من الباطل تلک آیات الکتابی دادی آیاتون دا کتاب المبین چخکارکون کی رے حق لارا دا باطلنا جدا کون کے رہ حق لرد باطلنا لعلک باخع نفسک اللہ یکونو مؤمنین دی آیت کی تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کدا خلق انکار کئی استاد خبرینا پریشان کی گما زان موجنا اللہ تعالی بدا تبا کی و تاصل و اللہ تعالی نجات در کی فلعلک باخع نفسک آیت و جن کے رخ بلزان تفسیر مدارک لکری دی باخعون پا مانا دا قاتلون سر دی آیت توجن کے اخبال زان تفسیر مدارک ہوئی لعلک باخعون نفسک من الحزن نو دیر پریشانی دا وجن تزان وجنی اللہ یکونو مؤمنین پا دی وجوان چی دیو ایمان نراوڑی ان نشاک و غوڑ منگا دیدک پا عبارت کی تقدیر دیں یو ٹکی و سرزدہ کئی نو بیا با آیات ولے گی او کدا غ یو ټکی ونه وای نو بیا په آیات باندې نه پویږی ان نشا کو غړو مونږه ایمانهم بالجبر درې خلق ایمانونه مونږ په جبر او په زور باندې وغواړو الله تعالی ته ایمان بالجبر دا قبول نه دی که الله تعالی ته ایمان بالجبر قبول وین دا ټول خلق په مسلمانان شوی خو لیکن الله تعالی د ایمان اختیار ورکړی دی خلکو ته کې ایمان راوړی راوړی کامیاب بشی او که ایمان هم رانوړ تبا بشی ان نشا کو غړو مونږه کو غړو د دیو ایمان په جبر سره په زور باندې ننزل علیه من السماء نراوبلی ګمونږه په دیو باندې د اسمان د طرف نه آیتن یو نه ښه وظلت اعناقهم نشی وسټونه د غی له خاضعین اغی ته عجزی کوونکی اعناقهم نو مراد څه شی دی یو معنی هم په سرینو کړی ده په معنا د سټونو سره دویم معنی هم په سرینو کړی ده اعناق په معنا د رؤساؤهم سره تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده. درې معنا په سرین کړی ده، اعناق په معنا د جماعتهم سره. ان نشا کو غړمونګه ایمان درې په جبر باندې په زور باندې، نو نزل علیهم من السماء راولی کوم په دې باندې د اسمان د طرف نه آیت نیو نخا په ذلت اعناقهم نشیبه سټونه داغي لها خاضعين اغي تعجزي کون کی یا فضلت اعناقهم شیبا سرونه د شیبا رؤساهم شیبا سرونه داغي داغي مشران او داغي مقتداگان مشي لها غي ته خاضعين عجزي کون کی یا رؤسا یا په معنا د جماعتهم سره د دې کافرانو او د دین خلکو هغه جماعتونه با اغي ته عجزي کون کی شي. وما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث وما یاتیهم او نرازی دیو تا من ذکر سیاداش من الرحمن در رحمان ذات در طرفنا محدث دی دغسی آیات مخ کی بیان شویو. سورة الانبیاء کی دویم نمبر آیات کی دغسی بیان شویو محدث دا مسلمانان و عقیده در چی قرآن کریم دا مخلوق نلی او کل چی اوتا محدث دیو تا وایا نو بیا خو معنی داره چې دا مخلوق دی، دا حادث دی. نو تاسو ته ما دا غید دو درې جوابونه کړیو. یا محدثین پیدا میم چې نوې د دیو په ګمان کې قران کریم نوې خونه دی خو لیکین د دیو په ګمان کې نوې دی. یا محدثین دوی معنی مې ته کړیو چې په نزول کې نوې دی، نور قران کریم خو چې دی دا د الله تعالی کلام دی، نوې نه دی خو لیکین په نزول کې نوې دی. ما یاتیهم نرازی دیو تا من ذکر من الرحمن سیاداش در رحمان ذات در طرفنا محدثین نوی د دیو پا گمان کی او یا نوی پا نزول کی الا کانو عنها معرضین مگر دیو داغینا اعراض کون کنی مخلا اون کنی فقد کذبو پا سیاتیهم انباو ما کانو بیهی استازی اون. دی دو آیتون که اللہ تعالی ذکر کی زجر ذکر کی پا دریو کارونو بانی دا مشرکان اعراض کی در اللہ تعالی دی کتاب نا، دویم تکذیب کی در اللہ تعالی دی کتاب، در اللہ تعالی کتاب دروغ جن گنی، او دریم پاگی بسی استحضا کی پاگی بسی ٹوکی کی. فقد کذبو یقینن دیو دروغ جن گنی حق لرا پسایاتی ہم پزرد چرابشیو تا انباو ما کانو بیهی استازیون انباو عاقبت سزا ما کانو بیهی استازیون دا اغسا چی دیو پاگی بسی ٹوکی کولی دا دیو د ټوکو چې کم انجام دی کم سزا ده هغه به دیو تراشي. دلیل عقلی په مسره توحید الله تعالی ون اولم یراو دیو نه ګوري ال الارض مکی تا کم انبتنا فیها سی سمرا رازور غون کړی دی مونږ پاغي کی من کل زوجین کریم دا هر قسم بوټو نه کریم پیدا ون. کریم معنا تفسیر مداری کړی دا کثیر المن پاتی دې زمکه د سوچ او فکر او کوي الله تعالی په دې کې څومره د پیدي څیزونه راټو کوي. کثیر المنفعه کریم معنا کثیر المنفعه ډیرو پیدو والا څیزونه الله تعالی په دې کې راټو کوي. ان فی ذلک لآیة یقینا په دې کې لآیة دلالة علی کمال قدرت الله تعالی یقینا په دې کې خامخا دلالت دی په کمال قدرت د الله تعالی باندې. و ما کان اکثرهم مؤمنین او نری دیونه او ندی اکثر دیونا ندی زیاد دیونا مومنان. و این ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا رب ستا العزیز و ضرور داد دی دشمنان تو صداور کولیشی نو الرحیم رحم کون که ری بخفر و دوستانو باندی اللہ تلا دشمنانو تا صداور کی و اللہ تلا خفر و دوستانو باندی رحم کی. و ما کان اکثر هم مؤمنین ذکر شیر دی صورت کے ودا دیر زیاد رازی زیاد چرے اکثریت والا بھی ایمان نہیں و جمہوریت والاو کی ایمان نہیں او اغلق مومنان مسلمانان مجاہدین باغی کی ایمانی و ما کان اکثر مومنین. و این ربک و اقنان رب صالح و العزیز و خامخا زورا ورد فدشمنان رو باندی الرحیم رحم کون کرے بخبر و دوستان رو باندی.